सच कहनिया दिल दुखदा है मेरा मैं रो पनिया मैनू सावी ना आवे मैं सच कहनिया दिल दुखदा है मेरा मैं रो पनिया मैं उदा ना नहीं लेना मैनू पुछे आना करो मैनू कीने किता कदो ते क्यों छड़िया मैनू पुछे आना करो खुशियां के ओदे हथों दिल टूटे जो कुछ सी मेरे को सब कुछ लुटे मैं खुशियां के ओदे हथों दिल टूटे पता नहीं ओ किथे ओ खुश रहे जिथे मैं तो पल्ला इक्के मैनू कीने किता पतो ते क्यों छड़िया मैनू पुछे आना करो मैनू कीने किता पतो ते क्यों छड़िया मैनू पुछे आना करो कम ऑन लेट्स गो सैमी दे वाइफ हो ना मैं ते सैमी नो थानु कोई गलत फहमी हुई है ओ तो मेरा चंगा दोस्त सी ते ओदे कैंसर दा इलाज भी मैं ही कर रही सी भावें लख बुरा बेकदर बेवफा बेहया जानी तामी मैनू चंगा लगदा मेरा खून मेरा सा जानी क्यों छड़िया मैनू पुछे आना करो मैनू कीने किता कदो ते क्यों छड़िया मैनू पुछे आना करो मैनू सावी ना आवे मैं सच कहनिया दिल दुखदा